عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 20 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 ژانویه 2010 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز از شنبه از ساعت 8 تا 12:30 دقیقه و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. برنامه‌ی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه به طور مستقیم اجرا میشه و تقدیم حضورتون خواهد شد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 است که این تلفن مستقیم رادیو معمولا دچار اشکال فنی هست. شما می توانید زمانی که آهنگ از رادیو پخش میشه با تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرید و با همین شماره در طول هفته در خدمت شما هستیم که از نظراتی که نسبت به برنامه ماه بامدادی روزهای شنبه و یک شنبه دارید حتما استقبال خواهیم کرد. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com هست. سایت اینترنتی ما iraninfo.deco. یادآوری میکنم که برنامه های هفته های گذشته شما میتوانید از طریق فیسبوک و همچنین وبسایت iraninfo.deco بشنوید. از تمام دوستانی که رادیو البرز و به خصوص همکاران رادیو رو مورد محبت و لطف خودشون قرار میدن بی نهایت سپاسگزاریم و از دوستانی که پیشنهاد و انتقاد دارن نسبت به این برنامه هم استقبال میکنیم. حتما با ما در تماس باشید. اما میپردازم به خلاصه خبرهای امروز رادیو البرز. آقای خامنه‌ای روز گذشته طی سخنانی گفت که با قانون مخالفین را سرکوب خواهیم کرد. تروریسم دولتی علیه شهروندان آخرین ذخیره آقای خامنه‌ای و همدستان وی است. یورش وحشیانه به مادران عزادار و دستگیری تعدادی از آنها در پارک لاله تهران. نگرانی عفو بین الملل در مورد اعدام دستگیر شدگان روز عاشورا. حمایت کشور چین از سرکوب معترضان مردم ایران توسط حکومت فاشیسم اسلامی و حمایت معترضین چینی از آزادی خواهان ایران. زندان عشرت آباد تهران کهریزکی دیگر برای مبارزان راه آزادی. شب عشق برای جنبش سبز ایران توسط هنرمندان در شهر برلین آلمان. طرح کاخ سفید برای تحریم سرکوبگران معترضان در ایران و محمد ایوبی داستان نویس ایرانی در سن 67 سالگی بدرود حیات گفت. اما در برنامه امروز رادیو البرز ترانه‌های ماندگار از محمود خوشنام برای شما در نظر گرفتیم، ضمن اینکه آخرین خبرهای ایران و گزارش‌های مربوط به آن را تقدیم حضورتون خواهد شد، گفتگوی دکتر شاهین فاطمی در مورد مسائل روز ایران را برای شما پخش می‌کنیم، داستان انقلاب که قبلا چند سال پیش از رادیو البرز پخش شد بار دیگر از رادیو پخش خواهیم کرد، ایرانیان و آنها که شعارهای مبارزان را بر نمیتابند و فرار سرمایه از ایران توسط آقازاده‌های جمهوری اسلامی. ای روشنفکران شما مسئول هستید، از خانم الهه بغراد و یادی از غلام حسین ساعدی. اگر فرصت یاری کنه همه این مطالب رو از رادیو البرز امروز پخش خواهیم کرد و با ما باشید تا ساعت 11 امروز. بی جالی سیمرغ، فصل سرخ هم صدایی، خشم سوگوار مرد و راهی صبح رهایی، شیشه عمر سیاهی، خشم تو بغض منه نازنینه، داغ دارم تو بزن که بشکنه، نازنینه داغ دارم تو بزن که بشکنه، وقتشه که بشکنه. خب به اتفاق گوش میکنیم ترانه‌های ماندگار از آقای محمود خوشنام که امروز ترانه‌های دوستت دارم و سفر از زنده یاد سوسن رو برای شما پخش میکنیم تا چند لحظه دیگر. طور کلی از موسیقی ایران صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این موسیقی نیز مثل موسیقی در هر کجای دیگر دنیا دارای حوزه‌های مختلفی است که دستاوردهای هر کدام از آنها برای بخشی از قشرهای مردم ساخته و پرداخته می‌شود. از جمله در کنار موسیقی سنتی ایران، موسیقی ساده دیگری حضور دارد که بیشتر قشرهای فرودست جامعه آن را میپسندند و تا به حال نامهای متعدد بر آن نهادند: موسیقی سازن ضربی، موسیقی کافه‌ای، موسیقی مردمی و یا موسیقی کوچه و بازار. محتوای این موسیقی عمدتاً از همان موسیقی سنتی تغذیه میکند، ولی شکل و شیوه اجرای آن به گونه‌ای دیگر است. پس وقتی هم که به سراغ ترانه‌های ماندگار در قلمرو موسیقی خودمان می‌رویم، با چند فقره از ترانه‌های کوچه و بازاری روبرو می‌شویم که گاه حتی درجه فراگیر شدن آنها در جامعه از ترانه‌های ماندگار سنتی بیشتر است. یعنی این ترانه‌ها گاه به دلایل شرایط ویژه زمانی که در آن ساخته و پرداخته شده اند، کوچه و بازار را که پر کرده اند هیچ، به محافل سنگین و رنگین روشنفکری نیز راه یافته اند. پیوندی از ملودی های دهانگرد روان و متن‌های به غایت ساده با تم‌های معمولی زندگی روزمره و اجراهای بی تکلف خودمانی از عوامل اصلی فراگیر شدن این گونه ترانه‌ها به ویژه در میان قشرهای فرودست جامعه است. و اما در ایران، اگرچه نخست مردان بودند که شهامت به خرج دادند و موسیقی کوچه و بازار را به استودیوهای ضبط و پخش آوردند، ولی راه انتشار گسترده و فراگیر شدن آن را زنان هموار کردند. نخست مهوش سر برآورد و نوعی موسیقی اروتیک عامیانه را رواج داد که پیروان بسیار نیز پیدا کرد. ولی چند سال بعد سوسن، خواننده ای دیگر، با صدای آرام و خشدار وارد صحنه شد که آنچه می‌خواند از جنس دیگری بود. بیشتر شکوه و گلایه بود تا بشکن و بالا بندازهای معمولی. در این میان با دو فقره از ترانه‌های سوسن رکورد فراگیر شدن را در حوزه موسیقی کوچه و بازار شکسته است. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقدیر دل. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقدیر دل. عشق تو دیوونم کرده، بیاشیونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده. سوسن در قصر شیرین زاده شده، در 6 سالگی پدر و مادر خود را از دست داده و نزد عمه اش به تهران آمده و از 13 سالگی خواندن را، البته در آغاز آنگونه که خود میگوید برای دل خود آغاز کرده است. چندی بعد با وساطت یکی از همسایگان پایش به کلوب شبانه ای باز شده که سوسن نامیده میشده است. چه بسا که او که نام اصلیش مهناز بوده، نام تازه را از همین کلوب به بام گرفته باشد. سوسن آنقدر عشق به خواندن داشته که همه تهدیدهای خانواده سببی و نسبی را به جان خریده و سرانجام سالهای پایانی دهه 40 جای پای ثابت روی صحنه‌های بزرگتر در چند کاباره معروف تهران پیدا کرده و به شهرت فراگیر رسیده است. سوسن میگوید که زندگی خود را نه از صفر که از زیر صفر آغاز کرده و در کوتاه مدت کارش به جایی رسیده که حتی گاه برای بزرگان درباری میخوانده است. خود او در تعجب میمانده که وقتی در هر شهر و دهکده ای میرفته میدیده صفحه ترانه هایش در دست مردم است. ترانه سفر او به گفته خودش در 2 میلیون صفحه ضبط و پخش شده بوده است. 2 میلیون صفحه فروش بره، یه خواننده باید خیلی خوب باشه که 2 میلیون صفحه فروش بره. و من سر آهنگ نمیشه و سفر 2 میلیون، یعنی هر کجا میرفتم آهنگ من بود. تو هر جهاتی هر کس میرفت میدید آهنگ سوسنه. و من فکر میکنم که این دوتا آهنگ واقعا تأثیر زیادی روی زندگی من گذاشت، برای که نهایت فروش کرده بود و نهایت شهرت هم برای من پیدا کرده بود. بستی تو تا باه سفر از خونه ما، خاموش و سر بی تویم کاشونه ما، رفتی سفر بی خبر از ما تمیل، جای تو غم شد هم دم و هم خونه ما. هر جا میرم یاد آدم میشه، هرگز ازم جدا نمیشه، هرچند که این سفر کوتاه اما دلم رضا نمیشه. تو در این سفر خدایا ز بلا نگهدارش که تو از سفر بیایی، نکنه یه وقت میره دلم از همه جدایی. بسی تو تا باره سفر از خونه ما خاموش و سرد بی تو این کاشونه ما، رفتی سفر بی خبر از ماتم دل، جای تو غم شد هم دم و هم خونه ما. هر جا میرم یاد از هم میشه، هر گل کزم جدا نمیشه، هر چند که این سفر کوتاهه اما دلم رضا نمیشه. همونطور که اشاره کردیم دو سه فقره از ترانه های کوچه و بازاری سوسن جامعه روشنفکری آن سالها، یعنی سالهای دهه 40 را نیز زیر تأثیر قرار داد. ترانه هایی که سازندگان و سرایندگانش ترجیح می دادند نام و نشان خود را پنهان نگاه دارند، دستمایه می شد برای شعر شاعران اسم و رسمدار آن روزگار. منصور اوجی شاعر نامیافته شیرازی شعری برای او سرود با عنوان این سوسن است که می خواند. در این شعر او در پشت متن ترانه های ساده سوسن سنگر می گرفت تا با رمز و راز حرف های سیاسی خود را بزند. شاعر در این شعر فرمان می‌دهد که راه را برای ورود سوسن آب و جارو کنند. اتراقگاه ما را جارو کنید، آبی بر آن بپاشید. این سوسن است، جارو کنید، جارو کنید. این سوسن است که می‌خواند شب‌های استراب را بر دره‌های برف زیر هزار خنجر. این سوسن است که می‌خواند. این سوسن است. این شعر برای نخستین بار در مجله فردوسی آن سالها انتشار یافت و قوغایی در جامعه جوان روشنفکری پدید آورد. عباس پهلوان سردبیر آن زمانی فردوسی که اینک در لس آنجلس روزنامه عصر امروز را در می آورد می گوید کار آنچنان بالا گرفت که او نیز عکس سوسن را روی جلد فردوسی گذاشت. این سوسن است که می خواند، این در واقع درباره سوسن نگفت، این فضاشو فضای سوسن رو گفت. از آسمون غم میباره، نمیدونم فلان میکنه، اون فضای تاریکی که وصف کرد از زندگی مردم محروم به اصطلاح. این مورد توجه روشنفکرها قرار گرفت و جز اولین کسای نادرترین کسایی بود که ما که رو جلدهای مجله فردوسی سیاسی میذاشتیم اینو با سوسن و یکی از ترانه‌هاش که الان یادم نیست با یه مضمون سیاسی آمیخته کردیم و عکسش رو گذاشتیم روی جلد مجله فردوسی. ما میدونیم دنبال تیراژ نبودیم و ولی دنبال سوژه‌ای بودیم که گل کنه و خب تیراژ ما با چگوارا بیشتر بالا رفت یا با عکس ماهو رو گذاشتیم روی جلد. سوژه هامونو با تصنیف های روز هم میزون میکردیم، کما که عکس آواسی رو من گذاشتم روی جلد با یه مضمون سیاسی. شاید چیزی نظیر قمر از سوسن توصیف کردم. این بازه زمونم آخه منم جمونم، همه دیگه دیمونم اینا خودم میدونم. این بازه زمونم آخه منم جمونم، همه دیگه دیمونم اینا خودم میدونم. همه میدونم که عاشقی کار دل گناه من نیست، تقصیر دل. همه میدونم که عاشقی کار دل گناه من نیست، تقصیر دل. عشق تو دیوونم کرد، بیاشیونم کرد، نام تو نازنی نام ورد زبونم کرد. نام بدونن جا شدی کار دل گناه من نیست تقصیر دل همه میدونن جا شدی. و اما به دست آوردن این همه توفیق برای خواننده‌ای که به قول خودش از زیر صفر شروع کرده باید دلایل دیگری نیز داشته باشد. همزمان با سوسن خوانندگان دیگری نیز بودند که ترانه‌های ساده کوچه و بازاری را با مهارت‌های تجربی بیشتری می‌خواندند، ولی هیچ کدام از نظر میزان ماندگاری به پای سوسن نرسیدند. مریم آخوندی خواننده ترانه‌های بومی و عامیانه شهری که در آلمان اقامت دارد، رفتار و کردار اخلاقی و استثنایی سوسن را روی صحنه عامل دیگر محبوبیت او در میان علاقمندان به موسیقی کوچه و بازار می‌داند. من فکر می‌کنم تو اون مدل خواننده‌ها سوسن یکی مسئله زن بودنش بود و یکی اینکه زن ساده‌ای بود. اگر کلمه حالا مستهجن یه خود زیاد نباشه، تو اون زمینه آهنگایی که یه خود کافه‌ای و بی‌پروا خونده می شدن سوسن کمتر از همه این کار کرد. حتی اگر چیزایی که صدای سوسن خونده شد کمتر و اصولا شخصیت خیلی افتاده‌ای داشت، یعنی در واقع یه زن ساده‌ای بود که صدای خوشی داشت و می‌خوند به نظرم، یعنی این تصویر بود که حداقل می‌داد به آدم. به این جهت شاید توی مردم ایران که خب خیلی به اخلاقیات و اینا توجه دارن و حالا تو بخش روشنفکر که شما می‌فرمایید به خاطر همین یه کمی بیشتر موندگار شد تو ذهن مردم. عباس پهلوان نیز که از نزدیک با سوسن آشنایی داشته و سناریوی فیلمی را بر اساس زندگی او نوشته، علاوه بر تأثیر ترانه‌هایی که رنگ و بوی اجتماعی دارد، از نوعی شخصیت صحنه‌ای سوسن به عنوان سببی برای محبوبیت او و ترانه‌هایش یاد می‌کند. اولا خیلی پوشیده بود، هیچ وقت آشون کوتاه اینا نمی‌پوشید و خیلی به اصطلاح شق و رق باید میستاد، ولی اون حالت و همون حالت و حالت صداش و اینها همه این خصوصیاتش مورد به اصطلاح توجه خواننده ها بیننده ها قرار میگرفت، شنونده ها قرار میگرفت. و منم با این که سناریوی فیلم او رو نوشتم چیزی شبیه به زندگی او و چند ماهی در کنارش بودم با میناسیان ها که فیلم برمی داشتم، هیچ وقت حرکات خارج از ناجوری از او ندیدم و رو همین خصوصیاتش به ظاهر گل کرده بود. با برپایی انقلاب اسلامی روشن بود که دیگر جای سوسن در ایران نیست. موسیقی سنگین و رنگین سنتی حتی دیگر امکانی برای ماندن نداشت، چه برسد به ترانه‌های کوچه بازاری. سوسن نیز چون بسیاری دیگر از آنها که به شکلی با موسیقی سر و کار داشتند به آمریکا رفت و در جنوب کالیفرنیا اقامت گزید. هرچند که بارها کوشید تا از نو به ترانه‌خوانی بپردازد، ولی شرایط زمان و مکان چیز دیگری شده بود. سالها رویارویی با دشواری‌های زندگی غریبانه نیروی زندگی را نیز در او می‌کشت. سفر سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1383 بار آخرین سفر خود را بست و در قربت قریب در فقر و تنگ دستی جان سپرد. دستی تو تا باره سفر از خونه ما خاموش و سفر بیتاییم خاشونه ما رفتی سفر بی خبر از ما آدم دل جای تو غم شد هم دم و هم خونه ما هر جا میرم یاد ازم میشه هرگز ازم جدا نمیشه هرچند که این سفر چطوره اما دلم رضا نمیشه. تو تو از سفر بیای، نکنه یه وقت میره دلم از همه جدای. بستی تو تا باره سفر از خونه ما، خاموش و سرد بی تو این کاشونه ما. رفتی سفر بی خبر از ماتم دل، جای تو غم شد هم دم و هم خونه ما. هر جا میرم یادت هم میشه، هرگز از من جدا نمیشه. هرچند که این سفر کوتاهه، اما دلم رضا نمیشه. تو در این سفر خدایا ز بلا نگه بدارش، که دل امیدوارم به خیال اون شست. شب آرزوم همینه که تو از سفر بیای، نکنه یه وقت میره دلم از غمه جدای. فقط آرزوم همینه که تو از سفر بیای، نکنه در رابطه با بزرگداشت زنده یاد غلام حسین ساعدی، کانون نویسندگان ایران بیانیه ای را صادر کرده است. اما اطلاعی یافتیم که روز گذشته محمد ایوبی، داستان نویس ایرانی، در سن 67 سالگی بدرود حیات گفت. تا چند لحظه دیگر. صبح بخیر میگم دوباره از اینکه خلایی در برنامه پیش اومد. پوزش میخوام از اینکه هیئت تحریریه رادیو شب گذشته رادیو ترکمنا کیف و ساک و بندبارشون رو جا گذاشته بودن و تلفن کرده بودن که ما میاییم این کیف خودمون رو بر میداریم. در ضمن ما اینجا همه کارا هم هستیم. اما گفته بودم که کانون نویسندگان ایران به یاد زنده یاد غلام حسین زاهدی بیانیه ای را در این مورد صادر کردن. اما قبل از آن شب روز گذشته یکی از نویسندگان ایران داستان نویس ایرانی بدرود حیات گفت که قبل از اینکه بیانیه کانون نویسندگان ایران به یاد غلام حسین زاهدی رو برای شما بخونم، یادی از این داستان نویس ایرانی که شب گذشته در سن 67 سالگی بدرود حیات گفت، یادی از وی خواهیم کرد. محمد ایوبی داستان نویس ایرانی روز شنبه، روز گذشته 19 دی ماه 1388 در سن 67 سالگی و بر اثر بیماری ریوی در بیمارستان ابن سینای تهران درگذشت. آقای ایوبی متولد سال 1321 در شهر اهواز و از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران بود. او در دوران فعالیت نویسندگی خود چندین رمان، داستان بلند، مجموعه داستان و تعداد زیادی مقاله ادبی منتشر کرد. از آثار او میتوان از گزیده اشعار نیما یوشیج، سگانه رمان، آواز طوفانی جنوب، داستان بلند راه شیری، رمان‌های صورتگرهای تسلیم، زیر چتر شیطان، راه گراز و مجموعه داستان‌های مرایی بی پایان، اگر درست خونده باشم، رمان صورتگرهای تسلیم او در سال جاری از نامزدهای دریافت جایزه جلال آل عمد است. محمد ایوبی در رشته‌های تاریخ و زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده بود و سالها در مدارس شهر تهران تدریس ادبیات می‌کرد. آقای ایوبی در دهه 70 مدتی مسئول صفحه ادبی روزنامه سلام بود که مجموعه مقالات او در آن روزنامه بعدها در قالب کتاب جان شکر گردآوری و منتشر شد. آقای ایوبی مجموعه داستان جنوب سوخته و رمان طیف باطل را نیز پیش از انقلاب سال 1357 نوشته بود که به گفته خود او هر دو به دست به قول سانسورچیان به مقوا بدل شد یا این داستان ها رو خمیر کردند. رمان با خلخال‌های طلایم حاکم کنید نوشته، ببخشید، با خلخال‌های طلایم حاکم کنید نوشته محمد ایوبی نیز در سالهای اخیر موفق به گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشد و نهایتاً در وبسایت رادیو زمانه منتشر شد. ببخشید، حالا خوب شد، عینکمو پیدا کردم با پوزش. مراسم تشییع جنازه این زنده یاد قرار است ساعت 10 صبح فردا دوشنبه 21 دی ماه از مقابل خانه هنرمندان در تهران برگزار شود. یادش گرامی، روحش شاد. قبل از این که یاد غلام حسین ساعدی بیانیه کانون نویسندگان ایران رو به آگاهی شما برسونم، آثار ادبی زنده یاد محمد ایوبی را یک بار دیگه خدمت شما اعلام می کنم که از این زنده یاد آثار متعددی به جای مانده که می توان گزیده اشعار نیما یوشیج، سگانه رمان آواز طولانی جنوب که شامل غمزه مردگان، سفر سقراط، سفر سقوط، زیتون تلخ، خرمای گس، داستان بلند راه شیری، رمان‌های صورتگرهای تسلیم، زیر چتر شیطان و راه گراز و مجموعه داستان‌های مراسی بی پایان، پایی برای دویدن و شکفتن سنگ نام برد که همونطور که گفتم رمان صورتگرهای تسلیم او در سال جاری از نامزدهای دریافت جایزه آل عمد است. اما به یاد غلام حسین ساعدی، نزدیک به 25 سال از درگذشت غلام حسین ساعدی یا گوهر مراد، داستان نویس، نمایش نام نویس، روان پزشک، فعال اجتماعی و از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران می گذرد. ساعدی نوشتن در نشریات ادبی را از سال 1334 خورشیدی در 20 سالگی آغاز کرد. از ابتدا جانی شیفته داشت، بی شیوه پزشکی مردمی به شیوه پزشکی مردمی از آموخته‌های خود بی هیچ چشم داشت، برای درمان آلام و دردهای روانی نیازمندان بهره گرفت. با جلال آل احمد و احمد شاملو و با سیروس تاباز و رضا براهانی طرح دوستی‌های پایدار ریخت و در شکل گیری کانون نویسندگان ایران نقشی مؤثر و جدی بازی کرد. ساعدی سراسر ایران را از خلیج فارس تا کرانه‌های خزر، از کوهستان‌های غرب تا فراسوی کویر شرق در نوردید و لحظه لحظه زندگی مردمان تویدست فراموش شده، مفلوک و درهم شکسته را با خمیره ذهن و ضمیر خود درآمیخت و در قلم جاری کرد. او وحشت و رمیدگی انسان را به ویژه در این دیار خوب می شناخت و و با بهره گیری از دانش روانشناسی و جامعه شناسی خیش با چیره دستی آن را در داستان‌ها و نمایشنامه‌های خود دستمایه قرار داد. اجرای نمایشنامه‌های ساعدی همچون آی با کلا آی بی کلا و ساخت فیلم‌هایی بر پایه آثار او، از جمله فیلم گاو، نقشی برجسته در آگاهی و خروش روشنفکری ایران در دهه‌های 40 و 50 داشت. او با خلق آثار ماندگار و نوشته‌هایی در زمینه جنبش مشروطه به روشنفکران و مردم آگاه، به ویژه مبارزان پیشروی زمانه خیش، نشان داد چه توانمندی شورانگیزی در به تصویر کشیدن نیازها و دردهای اجتماعی دارد. ساعدی که پس از کودتای 28 مرداد سال 32 چند ماهی بازداشت شده بود، با انتشار آثار خود و به ویژه با به نمایش در آمدن آنها آماج خشم و برخورد ساواک شد و در سال 52 بار دیگر مدتی را در بازداشت به سر برد. در این دوره او را با وحشیانه ترین روش ها بازجویی و شکنجه کردند و تحقیر و آزار بسیار دید. این وحن و ستمی که بر او رفت روی حساس و هنرمند او را به شدت آزرد و چشمنداز سختی ها و سیایی های پیش رو نیز رنج و دردی چند برابر در عمق جان او نشاند. چنین شد که به انگلستان رفت و با همکاری شاملو روزنامه ایران شهر را منتشر کرد و در آنجا به روشنی نشان داد که چه اندازه بی ادعا و صمیمی و نیازمند مرورزی است و چه شوری برای مبارزه در راه آزادی بیان و پیکار با ستم و سانسور و محرومیت انسانها دارد. آثار جسمی که در دوران بازداشت او بر او رفته بود با رنجی که از بینوایی مردم می کشید در آمیخت و او را که سراپا شور بود شوریده تر کرد. در تمامی آثار گوهر مراد، تنگ دستان، دیقانان مسکین، آدمهای بی سواد و سادل و رنج دیده حضوری چشمگیر داشتند. ستمگری ها و تبعیض های گسترده که در رگ و پی جامعه تنیده بود به تصویر در می آمد و فریاد رهایی برای ایستادگی در برابر بلوری ها به گوش می رسید. چندی پس از تغییر رژیم در سال 57 ساعدی بار دیگر هدف فشارهای حکومتی قرار گرفت و وحن و نکبت وحشت را پیش روی خود دید. رنجهایش افسون و بار مسئولیتهایش سنگینتر شد، اما دست و بال خود را بسته تر دید. اوجگیری سرکوب‌های خونین و گسترده دهه 60 و حمله به دفتر کانون نویسندگان ایران در خیابان مشتاق برای او راهی جز جلای وطن باقی نگذاشت. در پاریس فعالیت اجتماعی و ادبی را از سر گرفت و همکاری با کانون نویسندگان در تبعید را آغاز کرد و نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب را نیز نوشت تا گوشه دیگر از دردهای انسان را به تصویر بکشد. با این همه چندان از کم حاصلی خود آشفته بود که می گفت هم می ترسد بخوابد و هم وقتی ناگزیر به خواب می رود می ترسد که بیدار شود. می گفت به فارسی و به زبان درد مردم ایران می اندیشد و در آنجا روزگار خوشی ندارد. ساعدی سرانجام در آذر ماه سال 64 در پاریس درگذشت در کنار صادق هدایت آرامید. به باور ما و همه آزادگان مسئول مرگ ساعدی فشارها و رنجها و انزوایی بود که بیرحمانه بر او تحمیل شد. گوهر مراد نه تنها از درخشانترین چرای ادبیات فارسی است که از نظر سبک و رویکرد و ارزش ادبی شانه به شانه داستان نویسان بزرگ جهان می ساید. دریغا که فرصت نیافت توان آفریدندگی خود را برای پرواز به اوج دیگر به کار گیرد که بیشک جایگاهی بلند مرتبه تر از این نیز در خور او بود. مراسم یادبود ساعدی که خانواده به همراه دوستان و دوستداران او در مسجدی در تهران برپا کردند به صحنه یورش وحشیانه کسانی تبدیل شد که برآشفته از نام و یاد یادگاران ساعدی چماق بر کف گرفته و کف بر دهان آورده بودند. 13 سال زمان میخواست تا آشکار شود که آن جماعت چماق به دست از قماش آمران و عاملان قتلای سیاسی سال 77 موسوم به قتلای زنجیره‌ای بودند. باری غلام حسین ساعدی نویسنده ژرف اندیش و چیره دست پیکارگر راه آزادی بیان اندیشه، مردم پژو، روان پزشک، انسان دوست، جامعه نگر و عضو صمیمی کانون نویسندگان ایران را هرگز از یاد نمیبریم. خاطره او جاودانه است و قلمرو نقد ادبی در شناخت و کاوش آثار او هنوز گامهای نخست را برمی‌دارد. کانون نویسندگان ایران. تدان دلی که بهر تو نلرزم، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به بحر عشق والای تو

شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به آگاهی شنوندگان گرامی میرسونم که دانشگاه آهوس برای کار پژوهشی یک خانم و یک آقا که مسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی و همچنین آشنا به مسائل ایران باشد دعوت به همکاری کرده است. برای اطلاعات بیشتر میتونید با دکتر مهدی مظفری و یا با شماره تلفن بنده 27582212 تماس بگیرید. دانشگاه آهوس برای کار پژوهشی یک خانم و یا آقا که مسلط به زبان فارسی و همچنین انگلیسی و آشنا به مسائل ایران باشد دعوت به همکاری کرده است. یک بار دیگه تلفن خودم رو اعلام میکنم، شما میتونید اطلاعات بیشتر رو با شماره تلفن 27582212 و یا میتوانید با دکتر مهدی مظفری تماس بگیرید. میپردازم به خبرهایی در رابطه با ایران، اما قبل از آن خبری رو در رابطه با آمریکا اعلام میکنم که زلزله‌ای به قدرت 6.5 درجه در مقیاس ریشتر شمال ایالت کالیفرنیا در سواحل غربی آمریکا را تکان داد. این زلزله که عصر روز گذشته به وقت محلی رخ داد بنا به گزارش‌ها صدمه‌ای در پی نداشته و تنها با چندین پس لرزه همراه بوده است. گفته می‌شود مرکز این زلزله 16 کیلومتری داخل اقیانوس آرام بوده است، اما در این حال مقام‌های آمریکایی احتمال وقوع سونامی در این منطقه را رد کردند. اما قبل از اینکه خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، به خلاصه خبرها توجه بفرمایید که آقای خامنه‌ای روز گذشته طی سخنانی گفت که با قانون باید مخالفین را سرکوب کرد. تروریسم دولتی علیه شهروندان آخرین ذخیره آقای خامنه‌ای و همدستان وی هست. یورش وحشیانه به مادران عزادار و دستگیری تعدادی از آنها، نگرانی عفو بین الملل در مورد اعدام دستگیر شدگان روز عاشورا، حمایت چین از سرکوب معترضان مردم ایران توسط حکومت اسلامی و حمایت معترضین چینی از آزادی خواهان ایران. زندان اشرت آباد تهران کهریزکی دیگر برای مبارزان. شب عشق برای جنبش سبز ایران توسط هنرمندان در برلین آلمان. طرح کاخ سفید برای تحریم سرکوبگران معترضان در ایران، که مجموعه خبرهایی است که امروز اگر فرصت بشه برای شما خواهم گفت، و همچنین در ادامه برنامه امروز گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با صدای رادیو ایران هست که روز گذشته ضبط کردیم، و همچنین مقاله های مختلف دیگری داریم که سر فرصت تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ادامه برنامه امروز داستان انقلاب که قبلا از بی بی سی پخش شد و همچنین تکرار آن در رادیو البرز سالهای گذشته پخش شد، بار دیگر تقدیم حضورتون خواهیم کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد روز گذشته 30 نفر از مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لاله تهران و خیابان‌های اطراف آن در حمله‌ای با حضور بیش از 100 نفر از نیروهای انتظامی و لباس شخصی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. پیش از این گزارش‌هایی از حمله نیروهای انتظامی به تجمع هفتگی مادران عزادار و بازداشت عده‌ای از آنها منتشر شده بود. یک شاهد عینی چگونگی بازداشت مادران عزادار و حامیان آنها را به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اطلاع داده است. بنابر گزارش ها مادران عزادار و حامیان آنها از خرداد ماه گذشته تصمیم گرفتند که هر هفته شنبه در ساعت مشخصی با لباس مشکی تجمع کنند، حتی با سکوت، تا به خواسته های آنها توجه شوند. اما همواره تجمع آنها با حملات نیروهای امنیتی شکسته شده و بسیاری از آنها را بازداشت نمودند. این شاهد عینی در مورد وضعیت بازداشت شدگان در پارک لاله و خیابان‌های اطراف آن به کمپین بین‌المللی گفت که پس از بازداشت مادران عزادار و حامیان آنها، خانواده‌ها و بقیه مادران به بازداشتگاه وزرا رفتند و ماموران را مجبور کردند تا اسامی بازداشت شدگان را اعلام کنند. ماموران هم اسامی 30 نفر را اعلام کردند. فردا صبح، یعنی امروز، همه مادران و خانواده‌های بازداشت شدگان به بازداشتگاه وزرا خواهند رفت تا آزادی دوستانشان را از قاضی بخواهند. علی خامنه‌ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنانی تصریح کرد که خودسرانه در برابر بحران فعلی عمل نشود. او در این حال قوای سگانه را فراخواند که وظایف قانونی خود را با قاطعیت انجام دادن. اظهارات علی خامنه‌ای نخستین اظهارات او در مورد وضعیت بحرانی کشور و بعد از حوادث عاشورا و همچنین انتشار بیانیه 17 میرحسین موسوی است. در اظهارات او به عنوان مهمترین مقام تصمیم گیرنده در جنای کودتا هیچ اشاره‌ای به پیشنهادات پنجگانه موسوی نشده است. خامنه‌ای در سخنرانی خود بارها به تظاهرات دولتی هفته گذشته اشاره کرده و از آن به عنوان حماسه نهم دی نام برد و مدعی شد در این روز ده‌ها میلیون نفر به نفع وی به خیابان‌ها آمدند. شنبه 12 ژانویه قرار است محاکمه 7 رهبر بهایی در ایران صورت بگیرد. برگزاری دادگاه عادلانه مطابق با قوانین بین المللی و تأمین امنیت متهمان از جمله خواسته‌های حزب سبزهای آلمان است. رئیس فراکسیون حزب سبزهای آلمان در واکنش به اعلام برگزاری دادگاه علیه 7 رهبر جامعه بهاییان در روز 12 ژانویه اطلاعیه مطبوعاتی صادر کرده است. در این اطلاعیه حزب سبزها از وزارت امور خارجه آلمان خواسته است تا با کمک سفارت آلمان در تهران محاکمه رهبران بهایی در روز 12 ژانویه را زیر نظر بگیرد. آنها همچنین به دولت ایران درباره صدور حکم اعدام هشدار داده و قصد دارند توجه دولتمندان ایرانی را به تبعات ناگوار چنین اقدامی جلب کنند. در حال حاضر این نگرانی در جامعه بین المللی وجود دارد که در دادگاه برای رهبران بهائیان حکم اعدام صادر شود و در همان روز نیز به اجرا درآید. شب عشق برای جنبش سبز ایران. گروه مردم دنیا که از یک آلمانی، یک آمریکایی و یک پرتغالی تشکیل شده در کنسرت بی‌نظیری در شهر برلین در آلمان از جنبش سبز تقدیر کرد. در میان آهنگ‌های دلانگیز ایرانی پیوسته از مقاومت مردم ایران در برابر خشونت دولتی یاد می‌شد. تا چند لحظه دیگر توجه شما را به گزارشی در این زمینه از رادیو دویچه وله جلب می‌کنم. با آمدن 3 هنرمند آلمانی، آمریکایی و پرتغالی به صحنه، رنگ سبز که تا کنون از آن در هیچ کجای سالن نشانی نبود بر رنگ‌های دیگر غلبه می‌کند. 3 هنرمند با شال‌های سبز و دفترهای نوت بزرگ سبز رنگ در دست در مقابل تماشاچیان می‌ایستند. آنها به سازهایشان هم نوارهای ظریف سبز بستند. سپس اوته امینی‌خواه برگمن، سرپرست گروه، متنی را قرائت می کند و در آن از مزیت نور بر تاریکی می گوید و از زندگی، از امید به آینده‌ای بهتر برای مردم دنیا و به ویژه برای تشنگان آزادی در ایران، و در پایان سخنانش کنسرتشان را به عشق تقدیم می کند. اوته امینی خواه برگمن در آلمان شرقی زاده شده و در آنجا رشد کرده است. او از دوران نوجوانی با فرهنگ ایرانی آشنا می شود و به ویژه به موسیقی آن دل می بندد. این هنرمند پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی در آلمان شرقی با ایرانی های زیادی آشنا می شود و با یک ایرانی ازدواج می کند. او در کنار لذت بردن از مهربانی ایرانی ها در میابد که بین دولت سوسیالیستی آلمان شرقی و جمهوری اسلامی ایران شباهت زیادی وجود دارد. از جمله من خشونت دولتی از دوران نوجوانی خود بودم. سالها با این ترس زندگی میکردم که هر آن دستگیر بشم. سرپرست گروه مردم دنیا بارها در تظاهرات ضد دولتی در آلمان شرقی با نیروهای دولتی درگیر شده و کتک خورده است، اما امید به تغییر و تحول بر ترس در مقابل خشونت دولتی چیره شده و باعث شده است که به اعتراضات خود ادامه دهد. او میگوید من تجربه کردم که تغییر و تحول امکان پذیره. اعتراضای مردمی در آلمان شرقی وقتی فراگیر شد که یک تقلب انتخاباتی صورت گرفت. تا اون وقت اعتراضها و جنبش‌های مخالف دولت در سطح کوچکی صورت می‌گرفتند. اما در سال 98 بود که کاسه صبر مردم لبریز شد. همونطور که الان در ایران مشاهده می‌کنیم که مردم پیوسته به خیابونا میان. در آلمان شرقی وضع عوض شد و من امیدوارم که در ایران هم همین طور بشه. امیدوارم کسانی که در ایران با چنگ و دندون به قدرت چسبیدن متوجه شن که اونها هم انسانن. برای من ارزش همه انسان‌ها یکسانه، حتی اونایی که رفتاری غیر انسانی دارن. کشور چین در ماه ژانویه ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده دارد. این کشور مخالف تحریم رژیم جمهوری اسلامی است و به نوعی حتی از سرکوب معترضان حکومت این کشور حمایت می کند. فعالان سیاسی چینی در مقابل شهامت معترضان ایرانی را می ستایند. به گزارش رادیو آلمان، همبستگی فعالان سیاسی در چین با معترضان ایرانی روز به روز بیشتر می شود. فعالان دموکراسی خواه چینی در اقدامی با نام چاینا 4 ایران، چین برای ایران که در شبکه اجتماعی توییتر را اندازی شده، همبستگی خود را با تظاهر کنندگان ایرانی اعلام کردند. تا کنون بیش از 1000 خبر کوتاه در این سایت ثبت شده است که در آنها کاربران چینی از جمله شهامت معترضان ایرانی را مورد ستایش قرار دادند. یکی از پیشگامان راه اندازی این سایت که نخواست نامش فاش شود گفت ما از ماه یونی یعنی تیر ماه وضعیت ایران را به دقت دنبال می کنیم، چون به نظر ما وضعیت مردم این کشور همانند وضعیت ما در چین است. اما آنچه آنها در پیش گرفتند بسیار شجاعانه است. آنها با شامت خواست خود را علیه حکومت به نمایش می‌گذارند و خواستار دولتی هستند که نماینده تمام اقشار جامعه باشد. این همان چیزی است که ما هم در چین می‌خواهیم. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه خواستار لغو اعدام حکم لغو حکم اعدام 5 تن از دستگیر شدگان تظاهرات روز عاشورا در ایران شد. عفو بین‌الملل از اینکه این حکم به زودی اجرا شود ابراز نگرانی کرده است. معاون مدیر بخش خاورمیانه عفو بین الملل گفت علائمی وجود دارد که مقامات رژیم تهران ممکن است استفاده از مجازات اعدام را افزایش دهند تا از این طریق از ادامه تظاهرات ضد دولتی جلوگیری کنند. وی گفت مردم ایران باید آزادی تشکیل اجتماعات برای اعتراض مسالمت آمیز را داشته باشند و بتوانند عقایدشان را از جمله نسبت به دولت و نقض حقوق بشر ابراز کنند و با دستگیری‌های خودسرانه و محاکمه غیر منصفانه مواجه نشوند. توجه شما را به گزارشی از صدای آمریکا جلب می‌کنم که نخست توجه شما را به مصاحبه برادر یکی از جان باختگان جنبش اخیر، گفتگویی را داره صدای آمریکا با وی و همچنین گفته‌های مادر مادر داغدار در مورد فرزندش که حکم اعدام را گرفته است. تا چند لحظه دیگر. اینکه لباساشو عوض کنه و من دیگه ایشون ندیدم ساعت 2:30 بعد از ظهرش که روز عاشورا بود. بعد خواهران با من تماس گرفتن، گفتن چند نفر از دوستانشون اومدن در منزل، گفتن که ایشون تصادف کرده تو بیمارستان هست و از همون که آیفون منزل که گفتن کدوم بیمارستان هست یه شماره به ما داده بودن. بعد که تماس گرفتیم شماره من رابایده نیرو انتظامی بوده و گفتن که فوتی به این اسم داریم، شما باید پزشکانی تحویل بگیرید. شما مراجعه که کردیم پزشکانی مرکزی تهران اعلام کردن که اینجا نیست، صبح پزشکانی تحریزک جزاگه انتقال دادن اونجا و همه صبحش رفتیم اینجا پزشکانی سوال کردن علت فوتیشون که من یه مقدار ناراحت شدم و اینجا گفتم که شما باید علت مرگ به ما بگید نه اینکه از من بپرسید که علت مرگ ایشون. اصلا همون جوری که ما اعلام کردن گفتن تصادف، ما هم همون تصادف رو عنوان کردیم چون واقعا از هیچ چیزی اطلاع نداشتیم و هنوز هم ما خاطر مجلس که داریم نمیتونیم پیگیر مراسم بشیم، نمیتونیم رسانه عمومی نگاه کنیم این مدت که بدونیم چی هستش. دوستانشون که به شما اطلاع دادن نحوه تصادف رو برای شما توضیح ندادن؟ من که منزل نبودم، چند نفری که اومدن در منزل به خواهر من فون گفتن و خیلی هم زود ترک کردن، فقط یه شماره تلفن دادن برای این که موضوع داشت تلفن ها قطع بود، موبایل ها قطع بود. من دیگه تنها کاری که تونستم بکنم فقط بگردم بیام منزل از منزل بتونم پیگیری کنم. زمانی که شما پیکر برادرتون رو تحویل گرفتی برای عزاداری شرایطی رو برای شما قائل شدن؟ چیزی که به ما عنوان کردن گفتن تصادف، ما هم دیگه گفتن همون تصادف و خاک سپاریش هم مشکلی پیش نیامد، فقط روی گواهی فوتش علت فوتو زده بودن که بعداً تعیین می‌گردد و ما هم که خود باید جسد تیکه پاره و مواجه شدیم و به خاطر همین هم دیگه زیاد مصر نشدم که بخوام مراسم هم به هم بخوریم. چه زمانی متوجه شدیم که واقعا تصادف عادی نبوده؟ دوستان آشنایان به من اومدن گفتن که توی اینترنت یه همچه خبری پخش شده و یه همین جوری بوده که سایت نوشته شده که اونشون با خود نیرو نظامی تصادف کرده. اومدیم از پزشکانی، من فکر کردم که با خودروی شخصی خودمون تصادف کرده، چون به ما اینجوری گفتن. روز عاشورا ساعت 5 بعد از ظهر تازه یکی از اقوام اومدن و به من گفتن که شما ماشینتون که ته کوچه‌تون پارکه. من از اونجا متوجه شدم که با خودروی شخصی خودمونم نبوده. اونطور که فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که این ماشین مسروقه بوده و نمیدونم خودرو مسروقه بوده، جلو سرقت کی باید بگیره؟ به ما دلیل خواننده‌ای بدن که ایشون تصادف کرده یا علت مرگ ایشون رو به ما بگن. ما گزارشی قرار بود پخش بکنیم از مادر داغداری که پسرش حکم اعدام رو گرفته، روز گذشته پخش کردیم از صدای آمریکا. اما این گزارش متاسفانه آماده نیست، در صورتی که آماده بشه حتما برای شما پخش میکنم. اما ایرانیان و اونهایی که شعار مردم مبارز ایران رو بر نمیتابن از کیانوش رشیدی هست، برای شما میخونم. گفتیم باید گفت مرگ بر ولایت فقیه. اونها گفتن این شعار را نباید داد چون حکومت کودتا سوء استفاده میکند. گفتیم باید گفت استقلال آزادی جمهوری ایرانی. آنها گفتند این شعار را نباید داد چون حکومت کودتا سوء استفاده می کند. گفتیم باید گفت نفرین بر خمینی. آنها گفتند این شعار را نباید داد چون حکومت کودتا سوء استفاده می کند. گفتیم باید گفت مرگ بر خامنه‌ای. آنها گفتند این شعار را نباید داد چون حکومت کودتا سوء استفاده می کند. گفتیم باید گفت مرگ بر جمهوری اسلامی. آنها گفتند این شعار را نباید داد چون حکومت کودتا سوء استفاده می کند. گفتیم باید گفت نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. آنها گفتند این شعار را نباید داد چون حکومت کودتا سوء استفاده می کند. گفتیم باید گفت اوباما، او با ما یا با اونها یا با ما. اونها گفتند این شعار را نباید داد چون حکومت کودتا سوء استفاده می کند. بالاخره هی ما گفتیم این را باید گفت، اونها گفتند نباید گفت. ایرانیان اما در راستای رستاخیز نوین خود و مبارزه برای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، بی اعتنا به گفته اونها در کوچه ها و خیابان ها گفتند مرگ بر ولایت فقیه، استقلال آزادی جمهوری ایرانی. مردم ما همزمان با پاره کردن و به آتش کشیدن عکسای خمینی گجستک گفتند نفرین بر خمینی. مردم ما با صدای رسا شعار دادند مرگ بر خامنه ای. ایرانیان با دادن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، نفرت خیش از جمهوری اسلامی را در هر شکل آن به جهانیان اعلام کردند. مردم ما برای اینکه با مماشاتگران بین المللی با رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کنند، شعار دادند اوباما، او با ما یا با آنها یا با ما. ایرانیان برای اعلام سیاست خارجی خود فریاد برآوردند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و روز 17 دی ماه مردم ما شعار می‌دادند نابود باد حجاب اجباری. امروز دوباره آنها می‌گویند این شعار را نباید داد چون حکومت کودتا سوء استفاده می‌کند. ایرانیان یک بار برای همیشه به آنها می‌گویند ما را به خیر، شما سبب نیست، شر مرسانید. و اینک ما خود تعیین میکنیم چه انگام چه شعاری باید داد. سرنگون باد رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، نابود باد حجاب اجباری. کیانوش رشیدی، 17 دی ماه 7031 ایرانی، برابر با روز ملی کشف حجاب و مبارزه با حجاب اجباری. بعد از شنیدن آهنگی، توجه شما را به گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با رادیو صدای ایران در مورد مسائل روز ایران جلب می‌کنم. آهای پیر ستم کار، اگه بهت نگفتن که دست از تو تعه بردار، آهای آخوند دربار، آهای زالوی خونخوار، به جون مردم افتادی عمره مثل کفتار، به جون هرچی مرده میبندم به نرده، میکنم با تو کاری که کسی باهات نکرده، شوخی باهات ندارم بلا سر بیارم، میامم این روزا یه گول تو مخت میکارم، آهای آزگل یابو گولا رو کردی بارو، دیگه پات لب دوره بیر محشر محیات کو، آهای جغده یه دنده شدی مایه یه خنده، بگو خمس و زکات به نرخ امروز کیلو چنده، کیلو چنده. مگه بهت نگفتم که به اون مهنه تفنگم، تا اون روزی که نمزم بزنه با حس می جنگم، دیگه راهی نمونده برا تا خونده که پس دیگه چاره ای نیست جون که رسیدی ته بون پس، آهای مردک مغرور، آهای وصله یه ناجور، نمیخوایم نه تو رو نه اون رئیس جمهور مزدور، آهای وطن فروشان، آهای عباب دوشان، دیگه دوام نداری جلو این سیر خروشان، بریف کفن به دوزی، کفن به تن به دوزی، همین روزاست که با آتیش خشممون بسوزی، الهی که زنی چی گرفتار و علی چی، میاد اون روزی که آمیزون جر سقیل چی، آهای وطن فروشن، آهای عباب دوشان، دیگه دوام نداری جلو این سیر خروشان، آهای وطن فروشان، آهای عباب دوشان، دیگه دوام نداری جلو این سیر خروشان، آهای وطن فروشان، آهای عباب دوشان، دیگه دوام نداری جلو این سید خروشان، سید خروشان. گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان. همبستگی و همصدایی با معترضان در ایران در گزارش همکارم شهرام میریان از آلمان. در ادامه حمایت از حرکت‌های آزادی‌خواهی در ایران، روز جمعه یک حرکت آرام اعتراضی در برابر ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کن برپا شد. در فراخوان این تظاهرات آمده، بازتاب خشونتی که در ماه‌ها و روزهای اخیر در تظاهرات خیابانی در شهرهای ایران بر مردم و حرکت‌های دموکراسی‌خواهی آنها رفته، اصلی‌ترین هدف حرکت امروز است. گردآوری امضا و ارسال آن به بوندستاگ مجلس آلمان و برپایی نمایشگاه عکس از تظاهرات مسالمت‌آمیز ایرانی‌ها در شهرهای ایران دیگر برنامه‌های این حرکت اعتراضی است. سخنگوی این حرکت خانم مریم صالحی است. در سطح دنیا یه فراخوان دادن برای امروز بر علیه خشونتی در طی این چند ماهه بر مردم ایران میره. این روز رو گفتن در سطح دنیا در خارج از کشور یک اتحادی باشه بر علیه خشونت نظام در ایران و هر کسی اون چیزی رو که میتونست پیشنهاد داد. مثلا در بعضی از کشورها کسایی هستن که سر کار نمیرن، امروز رو میشینن خونه و از طریق تلفن با خبرگزاری‌های کشورهاشون شهرهاشون تماس میگیرن و یک عده هستن که با نمایندگان کشورهایی و شهرهایی که در اونجا زندگی میکنن تماس میگیرن و اطلاع رسانی میکنن. ما هم فکر کردیم که یک آکسیون نمایش میذاریم، نمایشگاه عکسی هستش از اون چیزی که در این مخصوصا 8 ماهه گذشته در ایران جریان داشته. ما عکس تهیه کردیم، نمایشگاه عکس هست، قصدمون اطلاع رسانی به شهروندان آلمان. جلوی راهن مرکزی کل ما این جا رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه رفت و آمد خیلی زیاده و مردم از کشورهای مختلف در اینجا رفت و آمد میکنن. ما اطلاع رسانی میکنیم به مردم و امضا جمع میکنیم علیه خشونتی که بر مردم ایران از طرف رژیم اسلامی، رژیم ایران بر مردم میره و این امضاها رو میفرستیم برای پارلمان آلمان. از پارلمان آلمان میخوایم که اکثر عمل نشون بدن علیه این خشونت ها. چرا زمان این اکسیونتون رو یا این حرکت آرام اعتراضی رو 700 اعلام کردید؟ به خاطر اینکه ما فکر کردیم از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر زمانی هستش که اینجا بیشترین رفت و آمد و جلوی راهن مرکزی داره، هوا سرده و واقعا ایستادن اینجا مشکله. سعی کردیم با وجود سرما 7 ساعتی رو بذاریم برای این کار. دلمون با مردم ایرانه، ما صدای مردم هستیم در خارج. ما اینجا آزادی داریم، ما اینجا میتونیم حرف بزنیم، ما اینجا میتونیم حرکت بکنیم و در واقع سعی میکنیم که پل ارتباطی باشیم برای رسوندن خواسته های مردم. مردم فقط آزادی میخوان، آزادی که هر انسانی میتونه داشته باشه. مردم بیشتر از این نمیخوان و در برابر این ما میبینیم که مردم رو شکنجه میکنن، توی خیابون میزنن، دستگیر میکنن. گزارش همکارم شهرام میمیریان از آلمان بود از یک حرکت اعتراضی در آلمان. مرحوم آیت الله منتظری به آقای خامنه ای دادن ولایت مطلق شد، ولایت جائر. جائر کسی است که جور میکنه و یکی از شرایط عزل ولی فقیه احتمالا از نظر آقای منتظری که خودشون مخترع این عنوان بودن همین جائر بودنه، یعنی درست برعکس، ولی فقیه باید عادل باشه ولی وقتی جائر شد دیگه از حدود خودش خارج شده. این عنوان البته در این مقاله مطالبی که اومده تقریبا در ارتباط با مصاحبه 17 اعلامیه 17 آقای موسوی و بعد اون مطلبی که به اصطلاح 5 روشنفکر دینی در تایید اون نوشته بودن. این مقاله در پیرامون این دو مسئله است و موضعی اعلام شده در اون که مستقل از نظری است که در اون دو اعلامیه دیده میشه، در حالی که اون دو اعلامیه مطالب بسیار مثبتی درش هست ولی از چند نقص مشکل برخورداره. آقای دکتر، شما مقاله دوم رو در واقع این تحلیل مقاله اول میدانید، به عبارت دیگر خواستن اون رو تکمیل کنند؟ یعنی منظورتون اعلامیه پنجتنه؟ بله بله، حضورتون عرضم که احتمالا نظرشون همینه، ولی من فکر میکنم حتی مطالبی که یک اقلن یک مطلب که در مقاله در مطلب آقای موسوی مستتر بود، در این یکی تقریبا خیلی روشنتر بیان شده و اون اینه که هنوز آقایون در فکر و امید این هستن که جمهوری اسلامی با قانون اساسی فعلیش قابل تغییر و ترمیم و اصلاحه. خب ایرادی بهشون وارد نیست، چون اصلاح طلب هستن، اصلاح طلب اصلاح به طور کلی با اصل سرکار داری، یعنی شما یک اصلی را قبول دارید و در صدد اصلاح اون هستید، اون هم مسئله قانون اساسیه. در حالی که جمع زیادی، اگر حتما خاطرتون هست موقعی که اون حرکت رفراندوم شروع شد، ده ها هزار نفر بلافاصله به اون پیوستن و مطلب مهم رفراندوم این بود که اونهایی که اون مطلب امضا کرده بودن که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، شما نمیتونید در چارچوب این قانون اساسی که حقوق را از ملت گرفته و در ید اختیار یک فرد گذاشته به عنوان نماینده خدا بر روی زمین تغییر ایجاد کنید یا اصلاحات رو وجود بیارید، چون بالاخره همه چیز باز برمیگرده به یک حکومت فردی، یک حکومت اگر خیلی بخوایم تعارف کنیم یک حکومت تئوکراتیک، حکومتی که به خدا و مذهب ارتباط داره، و اگر بخوایم صراحت خرج بدیم یک حکومت توتالیتر یا حداقل اتوریتر، یک حکومتی که مرکزیت داره و هیچ اعتنایی به حقوق افراد نداره. بنابراین این یکی از ایرادهای اصلی بود که در مطلب آقای میرحسین موسوی دیده می شد، در این حال که همچنین عرض کردم سایر مطالبی که در اون بود، یعنی اصولی که ایشون خواستن هیچ کس نمیتونه باشه ایرادی داشته باشه و کاملا مورد تاییده. آزادی زندانیان، آزادی مطبوعات، اینها همه حرفای درستی. همچنین در اعلامیه ده ماده‌ای آقایان روشنفکران دینی در اون هم مطالب بسیار درستی هست، ولی خب تمام اینها رو میشد در یک کلمه یا در یک عنوان گنجان که متاسفانه اونها این کار نکردن و اون هم رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. شما وقتی اون رو بگید و با منحقات اون، یعنی اون دو تعهدنامه‌ای که یا میثاقی که ایران رسماً به اونها پیوست 3-4 سال قبل از انقلاب، وقتی شما بگید که قانون اساسی مبتنی بر اون خواهد بود، دیگه همه این حرفا رو زدید، نشون دادید که اینها صحبت از دین مدار میکنن، یعنی حالا معنی دین مدار چیست یا دین مدارا یا اون دین منظور واقعا روشن نیست. ولی خب در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسئله خیلی روشنه که همه ادیان محترم هستن، ولی مملکت از نظر تصمیمات مملکت با رأی مردم گرفته میشه، هیچ نوع تبعیض نژادی، تبعیض به اصطلاح زبانی، هیچ نوع تبعیض دیگه شما نمیتونید داشته باشید وقتی خودتون رو مجبور کردید، یعنی خودتون رو اعلام کردید که قبول کردید اعلامیه جهانی حقوق بشر، و هیچ اسمی از اون اعلامیه جهانی حقوق بشر در هیچ کدوم از این دو اعلامیه نیست، که خوب نشون میده که البته نمیتونه باشه. شما اگر هنوز طرفدار حکومت دینی هستید، یک دین رو انتخاب کردید و دیگر دینها رو کنار گذاشتید یا در درجه دوم یا به طور کلی اصلا اسمی ازشون نمیبرید. این راجب دین، راجب حقوق مردم هم خب اون اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه همه در برابر قانون مساوی هستن، زن، مرد، ببخشید، داره هر عقیده و سلیقه‌ای که هستن. بنابراین این دو کمبود یا دو نقص در هر دو اعلامیه دیده میشه، ولی در این حال باید قبول کرد که جنبش سبز یک جنبش یک رنگ نیست، نظرات و عقایده بسیاری در اون هست، اون هم بخشی از جنبش سبز هست، اونهایی هم که به اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقدند و به تحقیق قانون اساسی بخش دیگری از جنبش سبز. جنبش سبز باید یک پارچه بمونه و این نوع مسائل قابل حله اگر همه اونهایی که در جنبش سبز هستند قبول بکنند که هر نوع اختلافی را باید به پای صندوق رأی برد. بنابراین مسئله اساسی میشه که قبول کنند همه یا یک رفراندوم انجام بشه که آیا مردم این رژیم جمهوری اسلامی رو میخوان یا میخوان یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و قانون اساسی جدیدی نوشته بشه. ولی مسئله اینه که این تکلیف رو مردم باید بکنن. ممکنم هست که مردم واقعا توافق در این باشه که نه یک انتخاباتی باشه و اون مجلسی که انتخاب میشه هم مجلس مؤسسان باشه و هم مجلس معمولی. اینها مسائلی است که باید مورد بحث قرار بگیره. وقتی روی اون توافق شد دیگه، حالا هر چه از نتیجه اون رفراندوم یا اون انتخابات در اومد، حسن جنبش سبز اینه که همه همونطوری که میگفتن رأی من کجاست، همه به رأی اعتنا میذارن، یعنی میگن اون چه که عادلانه از صندوق رأی بیرون بیاد، رأیی که با نظارت بین المللی باشه، رأیی که مثلا در این دو اعلامیه مطالب، یکی از مطالب خوبی که بود هست به اون شرایط به اصطلاح استصوابی و انتخاب کردن افراد و از اونها را از یک نوع صافی گذروندن و همه اینها درسته، اینها همه باید لغو بشه و در چنین شرایطی اون موقع ببخشی تر تصمیمی که گرفته بشه مورد احترام همه باید باشه. بنابراین الان موقع اصطلاح طرح این اختلافات نیست، اما یادآوری اون لازمه. در حالی که همه همگام و همراه در جنبش سبز هستند، وقتی که این مطالب گفته میشه دیگران هم که نظرات دیگری ممکنه داشته باشند در این حالی که در جنبش سبز هستند این نظرات رو باید اعلام بکنن، برای اینکه جامعه ای که در ایران در آینده ما خواهیم داشت جامعه ای خواهد بود که در اون عقاید و افکار مختلف وجود داره و کثرت‌گرایی اصل واقعیت، احترام به عقاید متقابل، عقاید دیگران و سعی در پیدا کردن یک راه و روش معقول برای حل اختلاف نظرها و تصمیم گیری. آقای دکتر فاطمی عزیز، ممنونم ازتون. جمهوری اسلامی، حکام جمهوری اسلامی این روزها نغمه جدیدی ساز کردند که مایه نگرانی شهروندان هم‌میهنمون شده است. دادستان تهران تعدادی از بهائیان بازداشت شده در روزهای اخیر رو متهم کرده که در سازماندهی حوادث روز عاشورا و ارسال تصاویر حوادث این روز به خارج از ایران نقش داشتند و گفته است که در بازرسی از منزل برخی از این متهمان بهایی اسلحه و تعدادی گلوله جنگی کشف شده. در این میان کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به وضعیت چند تن از بازداشت شدگان روز عاشورا اعلام نگرانی کردند و گفتند که افزایش اتهامات 7 رهبر جامعه بهائیان ایران که در ایران زندانی هستند ممکن است به صدور حکم اعدام برای آنها منجر بشود. چه نظرتون های دکتر در باب این روش جدید جمهوری اسلامی که در تاریخ ایران البته نمونه های داشته است؟ ببینید، این نوع رفتار و این نوع اتهامات واقعا نخنما شده، یعنی واضحه که اینها میخوان از مردم زهر چشم بگیرن، میخوان حرکات بسیار بسیار تند سیاسی و نظامی انجام بدن و این غیر منتظره نیست. جای تاسف اینه که هموطنان باهایی را باز هم مورد اتهام قرار دادن و هدف گرفتن. بعد ما میدونیم که تمام نظام هایی که ضد مردمی هستن، نظام هایی که دیگه مشروعیت خودشون را از دست دادند، برای تداوم خودشون در اون مراحل آخر وقتی دستشون از همه جا کوتاه میشه، یک حرکت، یک به اصطلاح آخرین سعی خودشون رو میکنن، تلاش مذبوحانه اگر میشه اسمشو گذاشت، برای اینکه بمونن به این عنوان که مردم رو بکشن یا یک حمله بی‌سابقه بکنن. این بخشی از اونه. بعدا اینقدر این حرفا بی ربطه، مسخره است. مخصوصا همه کس میدونه، هر ایرانی میدونه که باهایی‌های ایران هستن، غیر سیاسی هستن، در سیاست دخالت نمی کنن، حتی زمانی که خودشون مورد حمله قرار گرفتن هیچ سابقه نداره ما دیده باشیم. ولی همچنین که عرض کردم، آسیب پذیرترین گروه هستن و مسلم بود که جمهوری اسلامی یا سراغ باهایی ها خواهد رفت، یا سراغ کلیمی های ایران خواهد رفت، یا سراغ اقلیت های قومی خواهد رفت. اونها سعی خواهند کرد که اون حد اقل هوادارانی که هنوز براشون باقی مونده اینها رو ارضا کنن، از دو جهت. یکی اینکه به اینها نشون بدن که ببینید این اتفاقاتی که افتاد، این توطئه بود، این ریشه داشت، این نمیدونم مذهبی بود، اینها باهایی بود، ها بودن، صهیونیست ها بودن، امریکایی ها بودن، از این لاتایلات، و که اونها رو بهشون قوت قلب بدن که این مردم ایران نیستن که علیه ما قیام کردن. و دوم اینکه دیگران رو بترسونن، اون حرکتی که میخواستن اینها انجام بدن که مجلس قانونی بگذرونه که این افراد محاربه با خدا هستن که با شکست مواجه شد، باز نمونه از اینه. اینها میخوان اوضاع رو به ما قبل این واقعیت ها و این اتفاقاتی که افتاده برگردونن و این حرکات رو باید جزی از اون دانست. اما در برابرش به هیچ وجه نباید سکوت کرد. این که ما میدونیم که هدف جمهوری اسلامی چیست، این به جای خود، ولی باید با شدیدترین وجه اکثر عمل نشون داد. و اینجاست که به نظر من اونهایی که در خارج هستن بیش از همیشه و بیش از همه کس میتونن موثر باشن. آقای دکتر فاطمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شبکه های رسانه‌ای، ماهواره‌ای و اینترنتی رو که از اونها به عنوان معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی یاد کرده، متهم کرده به جنگ نرم با جمهوری اسلامی. 60 بنیاد و مؤسسه خارجی به گفته این وزارتخانه با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی در ارتباط هستند و هر گونه عقد قرارداد و عقص امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از این بنیادها ممنوع است. ملاحظه فرمودید؟ بله، بنده در این مورد یک مصاحبه داشتم، مطلبی نوشتم که در کارنمای رادیو فردا منعکس شده و در ایران جهان هم لینک اون هست، اگر کسی علاقه داشته باشه. در اونجا من مفصل به سوالات اونها پاسخ دادم و این مطلب رو بحث کردم. این باز هم همونطور که عرض کردم بخشی است از همون تلاش مذبوحانه که این حرکت مردمی تاریخی ایران را به خارجی منتسب بکنند. منتها اینقدر اینها ناشی هستند، چون اون یعنی واقعا بی سوادی و بی شعوری خودشون رو با این کارشون به دنیا نشون دادن. جز اسامی اون چیزهایی که شما نگاه بکنید، سازمان هایی هست از قبیل بنیاد کارنگی، بنیاد برادران راکفلر، بنیاد فورد. از همه مسخره تر شورای جمعیت، انگلیسی اون میشه پاپولیشن کانسل. شما اگه برید روی وبسایت و نگاه بکنید این پاپولیشن کانسل مثلا چیه، این یک سازمانی است که در تمام دنیا شعباتی داره راجع به رشد جمعیت و انواع پیشگیری از به اصطلاح برنامه ریزی جمعیت غیر و ذلک مطالعه میکنه. کوچکترین سابقه کار سیاسی در هیچ جای دنیا نداره. همچنین کارنگی فاندیشن یا بنیادهای دیگری مثل بنیاد راکفلر، بنیاد فورد، اینها همه کس میدونه، اونهایی که در امریکا زندگی میکنن این سازمانها رو خوب میشناسن. اینها به هیچ وجه سیاسی نیستن، حتی در سیاست داخلی امریکا هم اینها نقش بازی، اینها یک سازمانهای عامل منفعی هستن. مثلا راکفلر فاندیشن در پاریس دو تا کلیسا ساخته، یکی کلیسا برای کاتولیکا و یکی برای پروتستان ها. یا مثلا دانشگاه شیکاگو رو همین راکفلر فاندیشن دانشگاه شیکاگو رو ایجاد کرده، این نوع کارها رو اینها میکنند. یا فورد فاندیشن راجبه امراض مختلف بورس میده، کمک میکنه. خب وقتی شما اینها رو به عنوان برانداز معرفی میکنید، نشون میده که چقدر بی اطلاع هستید. سازمان های اروپایی هم که در بین اون 60 تا اسم بردن تقریبا اکثرا همینطور هستن. اما چرا این کاری کردن؟ باز هم برمیگرده به همون مطلب اول من. اول اینکه چون اینها مرتب گفتن که خارجی در این کار دست داشته و باز هم روی سخنشون با اون اقلیت بسیار بسیار کوچکیست که هنوز احتمالاً فریب اینها رو خوردن، به اینها گفتن که خارجی دست داشته. خب حالا میان با این اسمای بسیار مشکل و به اصطلاح دهن پر کن میگن خب دیدید گفتیم این هم این 60 گروه. و بعد یک کار خیلی جالبتری میکنن و اون میگن که کسی حق نداره بعد از این از اینها پول بگیره یا با اینها قرارداد ببنده. یعنی چه؟ یعنی که تا حالا این کارو میکردن، یعنی اتفاقاتی که افتاده با پول اونها بوده و بعد از این این کار نکنید. در حالی که ما میدونیم در تمام این 4-5 سال گذشته که این آخرین صحنه بازی در دوران احمدی نژاد شروع شده، افرادی رو گرفتن مثلا مثل آقای رامین جهانبگلو، مثل آقای گنج بخش یا تاج بخش، یا همین خانم حاله اسفندیاری که اینها مدت ها مزاحم شدن، ایشون کارمند یکی از همین سازمان هاست که اونجا اسم برده به نام وودرو ویلسون فاندیشن فور دموکراسی. خب این خانم رو مدت ها زندانی کردن، به قول خودشون محاکمه کردن. در تمام این مدت اینها نتونستن کوچکترین سند و مدرکی نشون بدن که هیچ یک از این سازمان هایی که اینا اسم بودن در ایران هیچ گونه دخالتی کرده. اگر داشتن مطمئن باشید این افراد رو که گرفته بودن میخکوب میکردن، اگر داشتن منتشر میکردن، اگر داشتن به تمام دنیا. خب وقتی که اینها هیچ سند و مدرکی ندارن و بعد میان این حرف رو میزنن مبتذل. خیلی جالب بود که روز بعدش فکر میکنم در همون ایران یکی از روحانیون بود یکی از افراد سیاسی که گفت که اولا هیچ وزارت خونه حق تعیین قانون نداره یا ابلاغ قانون نداره، قانون رو باید مجلس بگذارنه، وزارت اطلاعات نمیتونه بگی که از این به بعد هیچ کار میتونه بکنه، نمیتونه. ولی خب اینها تمام به نظر من مطالب پراکنده است، چون اصل قضیه یک حرکت تبلیغاتی بود از طرف رژیم برای اون کن ادعایی رو که کردن که خارجی در این کار دست داشته و این ادعا به قدر مبتذل و بی ربط بود که خودشون الان توش گیر کردن و باید یک جوری دست و پا بکنن. همین مطلبی که امروز جناب علی فرمودید راجع به هموطنان بهایی، باز هم این هم همون نمونه شد. میرن دنبال مثلا چون میدونن که چقدر عمیق این تعصبات ضد بهایی در اون اقلیت که هنوز پشتیبان جمهوری اسلامی هست، میرن سراغ اونها و مطمئنن بعد سراغ اقلیت های دیگری هم خواهند رفت. همه اینها برای اینه که اون حرفی رو که روز اول خودشون زدن که نخواستن قبول بکنن، چون نمیتونن قبول بکنن، این یک حرکت خودجوش مردمی بوده که به قول اون چه که در این اعلامیه پنج روشن فکر دینی من دیدم خیلی برای من جالب بود که روشته بودن پس از 30 سال تحمل رنج و مشقت نظام بالاخره مردم به پا خواستن و این حرکت به وجود اومد و داری بندش اصلا بسیار بسیار جان خوشبختی بود که روشن فکران دینی هموطن هم با ما همصدا شدن که بساط ظلم 30 سال ازش میگذره نه 20 سال، چون قبلا همیشه صحبت از 20 سال بود، یعنی بعد از فوت مرحوم خمینی. ولی خوب خوشحالم که امروز آقایان مهاجرانی، آقای سروش و دیگران مقررن به اصلی که این بساط 30 ساله که ملت ایران ظلم میکنه. ما این قدم به جلو اومدیم و در یک مورد دیگر هم تفاهم ایجاد شده بین گروه ها و دستجاتی که امروز در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفتن. ممنونم آقای دکتر فاطمی. گاردین چاپ لندن یک مقاله داره زیر عنوان قوه قضائیه ایران رنگ نظامی میگیرد. شما ارزیابیتون چیه؟ این مقاله رو مطالعه فرمودین؟ چون من در سایت شما دیدم باستاب یافته. بله، این دلیلش اینه که آقای ذوالقعد، سردار ذوالقعد به عنوان مشاور رئیس قوه قضایی منصوب شده و خب با سوابقی که این شخص داره، البته خود آقای صادق لاریجانی هم وابسته به دار دسته پاسدار نظامی است، ولی این سابقه است که برای مسئول قضایی کشور یک رایزن نظامی تعیین بکنن. این جای دنیا چنین کاری سابقه نداره. این نشون میده که تمام سر بخش حکومت ایران امروز در دست پاسدارانه. مجلس که تعداد نمایندگان پاسدار بیش از همه جاست، آقای لاریجانی یکی از دو برادر رئیس اونجاست و قوه اجرایی احمدی نژاد وابسته و به اصطلاح حالت دست پاسدارانه و حالا قوه قضایی هم که خودشون اعلام کردن، یعنی تمام قوای سگانه مملکت در اختیار پاسداران قرار گرفته، نظامی ها قرار گرفته و البته میدونیم که به اصطلاح بیت رهبری هم مدت هاست که استقلال عمل خودش از دست داده. یعنی در واقع در ایران یک خونتای نظامی، یک شورای نظامی حکومت میکنه در واقعیت، که این بازیگران جلوی صحنه عادت دست اونها هستند و خب احتمالا اگر فرصتی براشون پیش بیاد دیر یا زود رو خواهند شد و این افراد هم کنار خواهند زد و مستقیما مثل کشور برما چند نظامی یا بقول خودشون سردار پاسدار میخوان مملکت رو اداره کنن. شما اشاره فرمودید به نشریات خارجی. دو مطلب دیگر هم وجود داره. یک مطلب بسیار مفصل، یک صفحه کامل روزنامه فاینانشال تایمز دیروزه که درباره مسئله هسته‌ای نوشته و اون معضلی که امروز آقای اوباما در اون گیر کرده، نه راه پس داره نه راه پیش، برای اینکه بیش از 8 ماه به اینها فرصت داد و گفت که تا آخر سال صبر میکنم، حالا با آخر سال رسیده و چاره ای ندارن، نه هیچ اقدامی نکردن از نظر مسئله تحریم ها گرفتار درویی و ردوبند های چینی ها و روس ها هستن. دو راهی که وجود داره امروز راجب تحریم ها در این مقاله راجبش نوشته شده، یکی تحریم بنزینه که اونها فکر میکنن عملی شدنش بسیار مشکله، چون چینی ها تقلب خواهند کرد و به ایران بنزین خواهند فروخت و از این رو شرکت های غربی هم خواهند گفت که آقا چرا جلوی منفعت ما رو میگیرید که ما نفروشیم، چینی ها میفروشن. تحریم موثر دیگری که میتونست انجام بشه تحریم اسلحه بود. در این مقاله متذکر شدن که طی سالهای اخیر بیش از 2 میلیارد دلار روسیه به ایران اسلحه فروخته و اگر شورای امنیت بخواد تحریم اسلحه به فروش اسلحه به ایران بکنه، روسها به علت سودی که از این کار میبرن اون رو به تو خواهد کرد. خب وقتی که شما از این طرف روس از این طرف چین به دلایل تجاری نباید دلایل سیاسی مانع خواهند شد، آقای اوباما از نظر شورای امنیت شانس زیادی نداره. این مقاله متذکر میشه که در ماه جاری در ژانویه 2010 سیاست شورای امنیت با کشور چینه و اون هم باز یک مانعی. همینطور که دیدیم چند روز پیش رئیس شورای امنیت گفت که اصلا صحبتی از تحریم در این ماه مطرح نیست. بنابراین اگر مطلبی هم به شورای امنیت بره باید بعد از ماه ژانویه باشه که چین دیگه رئیس شورا نیست، چون رئیس شورا در تعیین دستور کار شورای امنیت بسیار موثره و ریاست شورای امنیت هم همینطور که مسبوق هستید هر ماه عوض میشه، هر ماه به کشوری محول میشه. مقاله دوم، دو مقاله در روزنامه اکانومیست امروز، یعنی امروز شما و دیروز ما منتشر شد که یکیش البته به صورت سرمقاله است، اون هم برای اولین بار صراحت داره که این مسئله اتمی بسیار جدی است و ایران بیش از چند ماه فاصله نداره با به دستیابی به امکان ایجاد سلاح هسته‌ای و اینکه برای اسرائیل این یک خطر موجودیت اگزیستنشیال ترت بکنه اونها و اونها اکثر عملشون خواهند داد و فعلا این مسئله بسیار بسیار جدی ترقی میشه و اگر که این اقدامی انجام نگیره مجله اکانومیست معتقده که این مسئله منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT به کلی بی‌معنی میشه. بلافاصله عربستان سعودی و مصر هم سلاح هسته‌ای به دست میارن و در چنین شرایطی در خاورمیانه در اون فضای کوچیک به چنان قضای دنیا متحول میشه که هیچ یک از کشورها نمیتونن اون رو تحمل بکنن و برای مردم منطقه بسیار خطرناک. مقاله دومه و بیشتر در این مقاله اصدار اکانومیست بر اینه که باید هرچه زودتر اقدام بکن. مقاله دوم جالبه برای اینکه نشون میده که خب حالا اگر شورای امنیت نمیتونه کاری بکنه چرا خود اروپایی ها اقدام نمی کنند. اتحادیه اروپا خیلی موثره، یعنی سال گذشته آلمان به تنهایی قریب 15 میلیارد دلار با ایران تجارت کرده و در مرحله اول قرار داده در تجارت با ایران و بعد از اون فرانسه و ایتالیا. یعنی این سه کشور روی هم اگر که تن بدن به تحریم ایران و جلوی تجارت رو بگیرن میتونن خیلی موثر باشن در فشار به جمهوری اسلامی. ولی خب اکانومیست باز هم مثال یأس میکنه و میگه امکانش نیست، این کار رو نخواهند کرد چون از نظر اقتصادی کشورها متکی هستن. مثلا در سال گذشته مقدار تجارت کار تجارت با ایران روی هم رفته 15% نسبت به سال قبل تقلیل پیدا کرده، ولی تجارت اروپا فقط 8% تقلیل پیدا کرده. یعنی اروپایی ها کماکان به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه میدن و این 27 کشور اروپایی هستن که باید بنشینن و در این مورد تصمیم بگیرن. اما اون چی که امکان پذیر اعلام شده از طرف اکانومیست فشارهای بانکیست، یعنی فشارهاییست که تجاری نیست ولی مثلا محدود کردن همونطوری که انگلستان انجام داده. انگلستان تمام حساب‌های سران جمهوری اسلامی رو مسدود کرده و مقدار زیادی پول‌های اونها نمیتونن بهش دسترسی پیدا کنند. اگر سایر کشورهای اروپایی همین کار رو بکنن اکونومیست معتقده که این میتونه یک فشار بسیار موثری باشه به حکومت ایران بدون اینکه به مردم زیادی برسونه. البته هیچ کدوم از این دو مقاله این رو اشاره به این حس نکردن که مدت هاست جمهوری اسلامی پولهای کلان خودش را به یکی از این به اصطلاح بهشت‌های مالیاتی، یعنی جایی که هیچ حساب کتابی نیست، یعنی به کشور مالزی منتقل کرده و پولهای اینها بیشتر به مالزی میره و در مالزی به اسامی مختلف بعد میتونن با اروپا با امریکا با همه جا تجارت بکنن و این پولشون رو منتقل بکنن و هیچ صحبتی از این نیست که در مورد مالزی چه خواهند کرد، چون هنوز هم نتوانستن مالزی را مالزی و سنگاپور و اون منطقه دنیا و خود چین جاییست که پول سران رژیم این روزها به اونجا منتقل شده. آقای دکتر فاطمی، یک شنونده خواستن سوالی با شما مطرح کنم. گفتن که آقای میرحسین موسوی در پاسخ به چهار پرسش آیت الله نوری همدانی از جمله گفته است من از شعار جمهوری ایرانی و نقضن لبنان براءت می جویم. شما در این باب نظری دارید؟ من این مطلب رو ندیدم، ولی خب اگر چیزم هست باعث تعجب من نیست. هیچ قرار نبود که آقای میرحسین موسوی متکلم بحثی جنبش صبر باشه. ایشون هم بخشی از جنبش صبر هست با عقاید و نظرات خودش. به نظر من ندیدم این مطلب رو، نمیدونم شاید ایشون به کجاست، ولی سایت پارسینه آمده. در کجا قربان؟ سایت پارسینه، parsine.com. بله، من شما میشناسید این سایت رو؟ بله من دیدم، از همونجا این مقاله رو در آوردم. بله، نه منظورم اینه که این سایت متعلق به چه گروهی است، در داخل ایرانه، در خارجه؟ از کردم من در جای دیگری ندیدم و احتمالا اگر چنین باشه در روزهای آینده باید در دیگر جاها منعکس بشه. خبریست که در سایت بالاترین هم آمده بود. بله بله، خوب اون که میدونید اون سایت مستقلی نیست، به طور کلی چیزهایی بعضی مطالب رو که مردم رأی بدن به اونجا میره، ولی به نظر بنده اگر هم صحت داشته باشه موجب تعجب شخص بنده نیست. همه ما میدونیم موزه موازه آقای موسوی چه بوده و در این مورد هم آقای موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی عمل کرده و عمل میکنه و این جنبش سبزی جنبش اعتراضی که ما و اقسام نظرات مختلف در اون هست، این نظر شخصیشونه، ولی همینطور که ما دیدیم هر فرصتی که پیش اومده مردم این شعار را دادن و کسی هم کسب اجازه نکردن برای این شعار. جناب آقای دکتر شاهین فاطمی، بسیار از شما سپاسگزاری میکنم. تا هفته آینده در یک پاریس با هوای معتدل. به احتمال زیاد هفته آینده بنده با شما از پراگ صحبت خواهم کرد، چون جلسه خواهم رفت در پراگ، ولی بعدا اطلاعات خدمت میدم. خیلی ممنونم ازتون. We'll be right back. جوانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم با بره بال و پر من بود، شعله ور از آتش غم خرمنه خاک سر من بود، ای بهار با بر من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه تو بی تو بر سر زانو سر بی تو چون برگرد شاخه افتادم، درد و سرگردان در کف بادم، گرچه بی برگم گرچه بی بارم، در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر من. سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم با بره بال و پر من بود، شعله ور از آتش غم خرمنه خاک سر من بود، ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر من. آفتاب مهربانی با صدای محمد اصفهانی بود. در این قسمت از برنامه قرار بود که داستانهای انقلاب رو به روایت بی بی سی رو برای شما پخش بکنم که چند سال پیش از رادیو البرز پخش شد، اما متاسفانه فرصت روزهای یک شنبه یاری نمی کنه که این داستان انقلاب رو برای شما پخش بکنم. داستان انقلاب رو روزهای شنبه ساعت 10:30 از رادیو البرز پخش خواهد شد. پس توجه شما را به داستان انقلاب روزهای شنبه ساعت 10:30 جلب میکنم. اما امروز هم قرار بود که مقالای مهمی را برای شما بخونم، از جمله ای روشنفکران شما مسئول هستید از خانم الهه بقراط، که متاسفانه فرصت یاری نمیکنه. شما شنوندگان میتونید از وبسایت های مختلف از جمله ایران پرس نیوز و ایران بی بی بی دات اورگ و همچنین روزنامه کیهان این مطلب رو، کیهان لندن البته، میتونید این مطلب از خانم الهه بقراط تحت عنوان ای روشنفکران شما مسئول هستید، همچنین میتونید به goyanews.com هم مراجعه بکنید. اما مطلب دیگری که قرار بود که برای شما بخونم، آقای عزت الله صحابی، یکی از فعالان ملی مذهبی در ایران، اخیراً طی نامه‌ای به ایرانیان خارج از کشور ضمن دستبندی‌های مختلف و کاذب که به جهت تفرقه انداختن حکومت کردن عنوان شده بود، از ایرانیان خارج کشور خواسته بود که تعامل کنند. اما عده‌ای از ایرانیان در رابطه با جوابیه‌ای به آقای عزت‌الله صحابی نوشتند که خیلی مهم بود که حتما هفته آینده روز شنبه به آگاهی شما خواهم رسوند. اما اخیراً یه لیست 67 نفری از آقازاده‌ها و بعضی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی، سرمایه‌های اونها در خارج از کشور در بانک های مختلف، بخصوص بانک سوئیس، بانک مالزی و بانک دبی، سرمایه های زیادی را پسنداز کردن که قرار بود که اینم برای شما بخونم، که متاسفانه فرصت یاری نکرد. تا چند لحظه دیگر تلاش خواهم کرد صحبت های اون مادر داغداری که فرزندش حکم اعدام رو گرفته برای شما، تا چند لحظه دیگر سعی میکنم اونا پخش بکنم. نه ملت ایران. خب آقای رامین مهمان پرست از جوانان مستعد ایران صحبت کردند. یکی از این جوانان مستعد ایران آقای احمد کریمی هست که در زندان به سر میبره. ایشون رو حکمی که براشون صادر کردن حکم اعدام هست. پیش از رأی گیری انتخابات ایشون به زندان رفتن. مادرشون، مادر ایشون، یک مادر ایرانی، مادر جوان ایرانی، احمد کریمی روی خط ارتباط تلفنی با ما هستند. سلام به شما. الو. الو، سلام عرض کردم خدمت شما. سلام علیکم، خسته نباشی. ممنون هستم. خانم کریمی، فرزند شما رو به چه خاطر بازداشت کرد؟ به خاطر چی؟ به خاطر چی بازداشت کردن پسر شما رو؟ ولی به خاطر آقای عزیز، پسر من به خاطر یه آقای گل زد، یه آقای گفت پیشنهاد داد بریم خارج کار کنیم. متوجهی؟ بله بله. صدام هست؟ بله، صدای شما هست، میشنویم. بله؟ بله، صدای شما رو میشنویم خانم کریمی عزیز. یه آقای پیشنهاد داد، گفت بریم خارج کار کنیم. پسر منو برداشت رفت. رفتن اونجا نتونستن کار کنن، باباش فوت کرد، برگشت ایران. با مسئولین اطلاعات برگشت. رفت اینجا خودشو معرفی کرد اطلاعات. بله. اطلاعات معرفی کرد. صدامو داری اجا؟ بله بله، صدای شما رو داریم، نگران نباشید. بفرمایید. رفتن خودشو معرفی کرد. گفت شما آزادی، بری کارتونو بکنی، سرتو بنداز پایین، برو کارتو بکن، زندگی بکن. ایشونه. بعد 6-7 ماه 12 شب رختن قبل از انتخابات. بله بله. رختن خونه من. من حالم خراب شد. بچه‌هام حالش خراب شد. رختن خونه منو زیر و رو کردن. هیچی پیدا نکردن. هیچی پیدا نکردن. برداشتن بچه‌مو بردن. 2 ماه هر جا رفتم به من جواب ندادن. 2 ماه. بعد از 2 ماه بچم زنگ زده که مامان، فقط گفته که مامان حال من خوبه. گفتم کجای؟ گفت نمیتونم بگم. گفته نمیتونم بگم. بعد از زنگ زده من دیگه چه نتونستم برم، تا نمیدونستم کجا برم که جواب نمیدن، زندان برم جواب نمیدن. یعنی ندیدید، ملاقات نکردین شما احمد رو؟ نه ملاقات ندادن، جواب نمیدادن. نه 5-6 ماه من جواب ندادم. بعد از 5-6 ماه آقای بهرامیان چیز کردم، بهرامیان وکیل گرفته، آقای بهرامیان حرف زده، رفتم با اون. 1 بار ملاقات حضوری به من دادن. درمونی شکوندن. چطور بود بچه‌تون رو دیدید؟ چطور بود خانم کریمی عزیز؟ بله. فرزندتون رو که دیدید چه حالی داشت؟ شما یک مادر هستین با غریزه مادرانه میتونید احساس کنید؟ حالش بهتره. بله. خوبه، یه ذره خوبه. بله. یه خورده حالش خوبه. خودش. ولی ما اینجا حالمون بده. بله. ناراحت قلبی دارم حاج آقا، به خدا نمیتونم طاقت بیارم. من بچم چی کار کرده؟ نمیدونم من چی کار کرده خواه. دلیلشو بگن. الان 2 ماه دادگاهه کردن، بعد از 2 ماه جواب که ندادن بردن بازپرسه. دوبار بردن بازپرسه. الان به من میگن بچه ده ادامه. من چی کار کنم؟ کجا برم آخوام؟ من چی کار کنم؟ وجه آقا تو رو خدا، هر جا میرم جواب نمیدن. جمهوری اسلامی نون منو بریده، نونوار من اون بود، بچم بیگناهه. برای شما نانوار خانواده بود احمد نیست؟ آره نونوارم خانواده منه. به خدا دامادم خرج ما میده، من چیکار کنم؟ کجا بیارم؟ خب شما به کسی مراجعه کردید بچه‌تون رو از اعدام نجات بدید؟ فقط وکیل گرفتم، اونم حقوق بشر. من پول نداشتم برم وکیل بگیرم که. دوبارم رفتم دادگاه، دوباره سفر رفتم، جواب نمیدم. از هر جا میرم جواب نمیدم. بس من کجا برم؟ بچه من گول زدن به خدا. شما اعتراف بفرم. ببین حاج آقای محترم. بله بفرم. بچه منو اعتراف گرفتن، خب گول زدن، اعتراف گرفتن. گفتم فردا این حرفا رو بزن، فردا پس فردا به تو آزاد میدیم، آزاد میکنیم. اون حرف رو زده، براش اعدام زدن. به خدا من نمیدستم. الان بچه ها میگن مامان بچه ده اعدام زدن، من چی کار کنم؟ بچه ها اعدام کردن، من چی کار کنم؟ ننوار منو، خانواده منو، من غیر از خدا میگتنم به چیز میکنم برم، من چی کار کنم؟ این طوری هم اسلامیه، این قانونه، این دولته، بس من چی کار کنم؟ بچه من زدن اعدام، آخه کار چی کار کرده؟ بچه من زدن اعدام. باباشم که نیست تو بره دنبالش، داداش بزرگی نداری بره دنبالش، بس من چی کار کنم؟ شما از آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چی میخواید مادر عزیز؟ خامنه ای پیش خامنه ای برای کی ببره آقا جون؟ الان اینجا احتمالاً صدای شما رو ایشون میشنوند، صدای شما رو احتمالاً ایشون میشنوند، یا مسئولان دولتی یا مسئولان دیگه. من نمیدونم، من که نمیذارم من برم پیش آقای خامنه ای که این روز چه رئیس جمهوری اسلامی نون منو بریده. به خدا من چه کار کنم؟ کجا برم آخو؟ بچه منو چرا اعدام میکنن آخو؟ چرا اعدام زدن آخو؟ آخو کار چه کار کرده؟ من نمیدونم چه کار کرده. قبل از انتخابات گرفتن. این رفته مثلا یک نفر گفته بریم خارج برگردیم اونجا کار کنیم پول در بیاریم. من رفته نتونستم برگشت، باباش فوت کرد، برگشت اومد با اطلاعات عمومی برگشت، با اطلاعات مسئولم برگشت. غیر قانون، بس کار غیر قانونه نکرده که نمیدونست سیاست چیه ما نمیدونم به خدا سیاست چیه. یه کارگر نجاره آخه اینطوری هم روزگار میشه؟ یه نفر بدبخت اینطوری کنی چی کار کنی؟ الان به خدا قلبم ناراحت، قلبم میزنه، پول ندارم برم دکتر. نه پول پیدا نمیکنم چی کار کنم؟ کجا برم آخه؟ من اون نه چی کار میکرد نه چاره کار میکرد، پول میآورد روزگار من چرخوندم، من چی کار کنم؟ بس تکلیف من روشن کنه دولت، این دولت کار من را زا بندازه، بچه همو بل کنه، بگونه بچه همو خوابند اونجا. سپاسگزار هستیم مادر احمد کریمی، با سپاس بسیار سپاسگزار هستیم، محبت کردید بندرم حاج آقا لقب دادید ولی نیستم بنده، سپاسگزار هستیم مادر گرامی، مادر عزیز، با امید به آزادی فرزند. مصاحبه مادر احمد کریمی، زندانی محکوم به اعدام، با صدای آمریکا بود. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. در خاتمه یادآوری می‌کنم که دانشگاه آهوس برای انجام یک کار پژوهشی در مورد ایران از یک خانم و یا آقا که مسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی و آشنا به مسائل ایران باشد دعوت به همکاری کرده است. برای اطلاعات بیشتر با دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس و یا با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده که از ساعت 8 بامداد تا ساعت 12:30 میزبان شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. سلامت پیروز باشید.